Heroin Kasia Lins beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 21:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie pomoc dla kupców z centrum Marywilska. Dogaszenie pożaru może potrwać do jutra rana. Okres zimnych ogrodników jeszcze nie minął, dwie najbliższe noce z przymrozkami. Estonia wystawia na licytację jedną ze swoich wysp na Bałtyku. Do jutra rana może potrwać dogaszenie pożaru centrum przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Obiekt niemal doszczętnie spłonął, a w najtrudniejszym momencie gasiło go 250 strażaków. Dogaszane są jeszcze mikropożary, mówi Adam Strąg ze Stołecznej Straży Pożarnej. Ze względu na to, że to jest ogromny obiekt, ogromnej powierzchni, tak naprawdę tam cały czas trwa akcja dogaszania. Dogaszania punktowego. Takich małych, niewielkich zarzewi, tak żebyśmy mogli ten obiekt mieć zabezpieczony 100% przed kolejnym pożarem. Na pewno jeszcze potrwa do rana. Powstanie specjalny sztab pomocowy dla kupców poszkodowanych w pożarze. Zapowiedział to rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce. O pomocy dla kupców mają w najbliższych dniach rozmawiać także przedstawiciele warszawskiego ratusza i wojewody mazowieckiego. W centrum spłonęło ponad 1400 sklepów. Będzie wsparcie dla sadowników, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. To zapowiedź ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, który spotkał się z sadownikami w Skotnikach w województwie świętokrzyskim. W niektórych sadach straty sięgają 80, a niekiedy nawet 100%. Będą różne formy i dopłaty, i zwolnienia z podatku, i zwolnienia z KRUS-u. I jednym z elementów były także kredyty niskoprocentowane z opóźnionym terminem spłat. Jeszcze dwie najbliższe noce mogą być z przymrozkami. Okres zimnych ogrodników nie minął, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Tych dwóch ogrodników pierwszych, czyli pankracy i serwacy, oni mogą przynieść jeszcze troszeczkę problemów dla ogrodników, sadowników. W Polsce północno-wschodniej, szczególnie ta noc z niedzieli na poniedziałek, ale również na Lubelszczyźnie i na południu kraju. Tutaj spadek temperatury do minus 3 stopni. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano także dla części województwa wielkopolskiego. Potem do Polski napłynie ocieplenie. Temperatura sięgnie 25 stopni. Mimo wielotysięcznych protestów premier Gruzji zapowiada przyjęcie ustawy o agentach zagranicznych. Z kolei minister spraw wewnętrznych ostrzegł, że manifestanci, którzy będą blokować parlament, zostaną zatrzymani. Podkreślił, że za zbiorowe blokowanie obiektu o szczególnym znaczeniu grozi kara do 4 lat więzienia. Opozycja wezwała przeciwników ustawy, by wzięli udział w całonocnym proteście przed budynkiem parlamentu, by jutro uniemożliwić deputowanym wejście do budynku. Gruzini od ponad miesiąca wychodzą na ulicę, żądając wycofania się z prac nad projektem ustawy, zwanej ustawą o agentach zagranicznych. Przewiduje ona dodatkowe uprawnienia do kontroli organizacji pozarządowych i mediów, co może, podobnie jak w Rosji, zostać wykorzystane do niszczenia opozycji i niezależnych mediów. Jeśli ktoś ma nadmiar gotówki, to na własność może kupić sobie jedną z estońskich wysp na Bałtyku. Aukcja, podczas której będzie można ją wylicytować, rozpocznie się 20 maja. Chodzi o niewielką, liczącą 24 hektary wysepkę o nazwie Horalight. Cena wywoławcza wynosi blisko 500 000 euro. Na stronie aukcji można przeczytać, że Horalight jest jedyną tego typu prywatną wyspą na Bałtyku, która posiada zezwolenia na budowę. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że można tam postawić budynki mieszkalne, a także zbudować molo. Organizatorzy aukcji przekonują, że jest to niezwykle rzadka okazja do nabycia tak ekskluzywnej nieruchomości. Zwracają też uwagę, że co prawda prywatne wyspy nie są powszechne w Estonii, ale są wysoko cenione w krajach nordyckich i innych częściach świata. Do Estonii należy w sumie ponad 1500 wysp. Największa z nich to Saaremaa. Mieszka na niej ponad 30 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Sport, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy oczywiście od hokeja, bo trwa mecz Szwecja-Polska w ramach drugiej kolejki spotkań grupowych Mistrzostw Świata w Ostrawie. Grają nasi, no ale do przerwy po pierwszej tercji przegrywają 0-2 po bramkach Johanssona i Raimonda. Równolegle toczy się mecz Austriaków ze Szwajcarami. Jest 2-1. Wcześniej Finlandia pokonała Wielką Brytanię 8-0. Słowacja, Kazachstan 6-2. Dania 1, Kanada 5, Łotwa, Francja 3-2 i ten wynik nie jest za dobry w kontekście tabeli naszej grupy. Z Ostrawy wracamy na polskie boiska ekstraklasowe. W szlagierze 32. kolejki Lech Poznań przegrał z Legią Warszawa 1-2. Mecz to arcyciekawy, działo się dużo, wręcz bardzo dużo. Był nieuznany gol po warze, chybiony karny, a wszystkie trzy gole padły za sprawą piłkarzy kolejorza. Najpierw dwa samobuje Blażicza i Salomona, a potem bramka Stadiony Świata, trzeba przyznać, Pereiry. Warto sobie obejrzeć. Wcześniej porażka Widzewa Łódź z Zagłębiem Lubin 1-3 i zwycięstwo Puszczy Niepołomice nad Wartą Poznań 1-0, które przesądziło o spadku do pierwszej ligi Ruchu. Zatem spadają na pewno Niebiescy i ŁKS. Ważą się losy trzeciego spadkowicza, najbliżej ma Korona Kielce. Na Wyspach dziś jeden mecz Premier League. Manchester United przegrał u siebie z Arsenalem 0-1. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych awansowała do Mistrzostw Świata, które w drugiej połowie stycznia odbędą się w Chorwacji, Danii i Norwegii. W rozegranym w Topolczanach rewanżowym meczu barażowym biało-czerwoni pokonali Słowaków 33-25, aż 10 bramek Kamila Sypszaka. Pierwsze spotkanie zakończyło się porażką podopiecznych Marcina Lijewskiego 28-29. To był bardzo ciężki mecz pod względem mentalnym. Trzeba było przetrawić porażkę, która była mocno niespodziewana. Później się do tego przygotować, ale zmieniliśmy obronę. Bramkarze złapali kilka piłek, a tak naprawdę zagraliśmy to samo, co w Gdańsku. Także bardzo się cieszę, że po raz kolejny awansujemy na mistrzostwo, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby nie było nas na mistrzostwach. Gratulujemy, nie możemy się doczekać. A teraz szachy i czwarte miejsce Jana Krzysztofa Dudy w turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Miejsce jest bardzo dobre. Nie grałem generalnie zbyt dobrze, więc jakby nie miałem absolutnie żadnych szans w walce o pierwsze miejsce, niestety. Więc patrząc przez ten pryzmat, oczywiście trzecie miejsce jest bardzo dobre. Idę jakby, można powiedzieć, równomiernie z edycjami, no nie, że w pierwszej edycji byłem pierwszy, w drugiej, drugi. Mam nadzieję, że się to nie utrzyma, bo nie chcę być w 10. edycji 10. Drugi rok z rzędu triumfował Magnus Carlsen, wielokrotny mistrz świata. Niedziela w 107. edycji Giro d'Italia należała do sprinterów. Metę 9. etapu ulokowano w Neapolu, a tu najszybciej i najlepiej finiszował Holender Olaf Koi z grupy Visma Lise Bike. Za nim Jonathan Milan, Lidl Trek i Kolumbijczyk Juan Sebastian Molano, UAE Team Emirates. Lider Tadej Pogacar rozprowadzał do ostatniej chwili sprinterów. Piękny to był finisz. Jutro dzień przerwy, pojutrze etap górski ruszający spod Wezuwiusza. Widzę, Ania się uśmiecha. Sport w trójce wróci już jutro, chwilę po 7. Do usłyszenia. Noc bardzo pogodna. Nad ranem mogą się lokalnie tworzyć mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 2 w centrum i 6 na zachodzie oraz nad morzem. We wschodniej połowie kraju przygruntowe przymrozki od minus 4 do minus 3 stopni. Jutro bardzo słonecznie. Temperatura od 17 stopni na północy, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie. Chłodniej jedynie nad morzem, miejscami 14-16 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Samocha. Jacek Hawryluk, witam Państwa bardzo serdecznie. I've seen it on your face. Tells me more than any one other phrase. So now we go separate ways. Never again we two. Never again, nothing I can do. Like an image passing by, my love, my life, in the mirror of your eyes, my love, my life, I can see it all so clear. Answer me sincerely. Was it a dream, a lie? Like reflections of your mind, my love, my life, all the words you tried to find, my love, my life. But I know I don't possess you. So go away, God bless you. You are still my love and my life, still my one and only. I've watched you look away. Is it really so hard to say? Oh, this has been my longest day. Sitting here close to you, knowing that maybe tonight. Tak, dzisiaj zaczynamy. Dobry wieczór. Samocha, zapraszam do godziny 23. Rozpoczęliśmy dość sentymentalnie. Ja przyznaję, uwielbiam ten utwór, piosenkę zespołu ABBA, tym razem w wersji Johna Granta. Powinienem właściwie zapytać, czy oglądali państwo wczoraj Eurowizję. Ja przyznaję się, oglądałem, wciągnąłem się jak zawsze, kibicowałem Irlandii, ale wyszło jak zawsze. Choć skoro ABBA na początek, to z wiadomych powodów powinienem wybrać zupełnie inny utwór tej grupy, ale jednak zdecydowałem się na ten My Love, My Life. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę korzystać. Po 22 już zapowiadam spotkanie z Geraldine Patton, czyli Jaylin, jedną z najbardziej rozchwytywanych kompozytorek muzyki elektronicznej. Jej nowy tegoroczny album Akoma to przedziwna ścieżka dźwiękowa współczesnego świata. W nagraniu tej płyty wzięli udział Bjerk, Kronos Quartet i Philip Glass. Wszyscy oni dziś wystąpią w audycji Samocha, a poza tym jeszcze inne niespodzianki, bo Jaylin jest taką kompozytorką i taką autorką, która współpracuje z bardzo różnymi artystami pochodzącymi z różnych, powiedziałbym, części muzycznego świata. Ale ciąg dalszy dzisiaj to będzie drobny suplement do tego, co wydarzyło się przed tygodniem w tym studiu. Myślę, że państwo pamiętają, był razem z nami Piotr Orzechowski, czyli Piano Hooligan, który opowiadał o swojej nowej płycie i o krytyce swingu. Przygotowaliśmy, przyznaję, jeszcze kilka utworów, które z wiadomych powodów się po prostu nie zmieściły, ale koniecznie chciałbym, żeby w wykonaniu Piotra i braci Olesiów pojawiła się kompozycja Waterfall Joe Zawinula. Thank you. Waterfall Joe Zawinula, Piotr Orzechowski fortepian, Marcin Oleś kontrabas i Bartłomiej Oleś perkusja. Nagrania ze studia S2 Polskiego Radia z 2019 roku i cała płyta poświęcona właśnie kompozycjom tego autora. Trochę przyspieszymy teraz tempa za sprawą nowego wydawnictwa, które myślę Państwo już znają z naszej anteny, ale jest to i rzecz niezwykle istotna, i przedsięwzięcie, i cały proces, który spowodował wydanie kolejnego krążka Purple Sun zespołu EAPS, a tak naprawdę to impresje na temat tego albumu, który pojawił się 50 lat temu. Tym razem nasi muzycy postanowili zainspirować się właśnie tamtym krążkiem Tomasza Stańki, wydanym 50 lat temu, i nie tyle odtworzyć to, co wtedy zostało zarejestrowane, ale pokazać swoje wersje i to, w jaki sposób tamta muzyka dzisiaj rezonuje z ich odbieraniem sztuki Tomasza Stańki. Co bardzo istotne, artyści spotkali się przy ulicy Rozbrat w Warszawie, gdzie mieściło się mieszkanie Trębacza, i tam te ścieżki, te poszczególne traki zostały zarejestrowane. Marek Pędziwiatr skorzystał z dostępnego pianina, Jakub Kurek wybrał jedną z trąbek, a zatem no, wszystko odbywało się pod, chyba mogę powiedzieć, tak czujnym okiem, czy też uchem Tomasza Stańki. Płyta niezwykła, i to jest właściwie płyta, która jest podróżą do przeszłości. Purple Sun. wszystko to brzmi niezwykle korzennie, powiedziałbym. Zespół EAPS w składzie Olaf Węgier, Jakub Kurek, Paweł Wuja, HZG Stachowiak, Marcin Raki, Marek Latarnik, Pędziwiatr. Nagrania powstały 5 i 6 kwietnia ubiegłego roku w mieszkaniu Tomasza Stańki. Album oryginalnie Purple Rain, wydany Purple Sun, wydany dokładnie 50 lat temu, dzisiaj pojawia się właśnie w nowych interpretacjach i w nowych wersjach. Z drugiej strony oczywiście album Purple Rain i piosenka. To jest też dobry motyw do tego, by zespół EAPS mógł się za niego wziąć. Mam teraz dla Państwa coś zupełnie innego, ale tak to jest. W przypadku naszych niedzielnych spotkań chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali muzyki artystów pochodzących, powiedzmy, z różnych części świata, ale mających także różne pomysły na to, co robią. I tutaj motywem przewodnim będzie tekst, słowo, to jest, będzie niezwykle istotne. Elaine Michener to brytyjska multiinstrumentalistka, która swój ostatni album skonstruowała wokół poezji autora, który doskonale jest znany w świecie francuskojęzycznym, to Aimé César. Polityk, także poeta, pisarz od początku bodaj lat 90., także poseł Zgromadzenia Narodowego, ale związany z Martyniką, z której pochodził i najwięcej działający właśnie dla swojej ojczyzny. I teksty, które pojawiły się w 1948 roku w zbiorze poezji, stały się kanwą takich dźwiękowych, powiedziałbym, zabaw Eleny Michener. Wszystko brzmi to rzeczywiście niezwykle intrygująco. To są drobne fragmenty, czasami 2-3-minutowe, które wokół słowa budują muzyczną narrację. When in the heat of the day naked monks descend the Himalayas, when in the heat of the day naked monks descend the Himalayas, when in the heat of the day naked send the Himalayas, when in the heat of the day naked monks descend the Himalayas, when in the heat of the day Their Naked Descent, Elaine Michener. Aimé Césaire, jego teksty, czy też fragmenty takie powycinane poezji stały się kanwą całej płyty. To jedynie drobny fragment dwuminutowy, ale te opowieści zostały specjalnie też podzielone przez autorkę i z nich skonstruowane zostały piosenki, nie piosenki, właściwie opowieści. Słowo będzie także ważne w kolejnym utworze, chociaż to zupełnie inna historia, ale też niezwykle poruszająca, wydaje mi się, że nawet bardziej, ponieważ tutaj wszystko zostało ułożone wokół kaset, głosów, które zostały zarejestrowane na kasetach, głosów maltańskich emigrantów, którzy opuścili swoją ojczyznę pod koniec lat 60. i w latach 70. i wyjechali do Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii. James Vella dotarł do takich kaset i przesłuchał kilka godzin pozostawionych dźwięków, z których również stworzył wraz z Andrew Alamano swoją płytę. Płytę, która jest takim przedziwnym dźwiękowym kolażem. Właściwie do końca nie wiemy, gdzie się znajdujemy. Czy słuchamy rzeczy, która powstała dzisiaj, czy jest to jakiś powrót do przeszłości. Ta historia jest też w dużym stopniu autobiograficzna, ponieważ James Vella pochodzi z rodziny emigrantów maltańskich, którzy pod koniec lat 70., czy właśnie w połowie lat 70. wyjechali z kraju do Wielkiej Brytanii i dziadkowie artysty też przechowywali tego rodzaju kasety. To były kasety, które oni wysyłali do rodziny, która pozostała na Malcie. Dzisiaj te zbiory zostały zebrane i są przechowywane w instytucie, który pielęgnuje tradycję Malty w Wielkiej Brytanii. Są one dostępne i właśnie z nich skorzystał James Vella, konstruując swoje utwory. To są oczywiście bardzo różne opowieści, niezwykle sentymentalne. Kompozycje, z tego co można się zorientować, oczywiście z omówień, z tekstów, które no, w dużym stopniu są także takimi pamiątkami, zapisami dźwiękowymi pewnych okresów, również pamiątkami dźwiękowymi tego, co zdarzyło się w życiu tych poszczególnych rodzin. Oto w jaki sposób James Vella, tutaj jako A. Lili, bo pod takim pseudonimem występuje, skonstruował jedną z takich opowieści pochodzących z kasety z lat 70. Kasety nagrywane przez maltańskich emigrantów i wysyłane do rodzin w latach 70. i jeszcze na początku lat 80. stały się podstawą tego przedsięwzięcia muzycznego, za którym stoi A. Lili, czyli James Vella, z pochodzenia maltańczyk, muzyk także postrokowej formacji Indie Halda i prowadzący wytwórnię Phantom Limp, ale tutaj zaprezentował coś zupełnie innego, powiedziałbym, że jest to takie bardziej etnograficzne spojrzenie i wszystko łączy się w jedną całość. Bardzo to ciekawe i wszystkie te opowieści rzeczywiście tworzą taką niesamowitą atmosferę. To przetwarzanie głosów i oryginalnej muzyki, powiedziałbym, że jest dość szczególne i specyficzne. To teraz Włochy i duet Sergio Sorrentino i Luca Sigurda. Gitarzysta Sergio Sorrentino, znany ze współpracy z Philipem Glassem i Gavinem Pryorsem oraz twórca muzyki elektronicznej Luca Sigurda, którego znamy także m.in. ze współpracy z Francisco Lopezem, utwór Kilik. A za chwilę nie duet, tylko trio. Wacław Simpel, Shackleton i Siddhartha Bellmanu. A ja wracam po godzinie 20. Yeah.